Dördüncü esas. Nasıl kıyamet ve haşre muktazi var ve haşri getirecek fail dahi muktedirdir. Öyle de şu dünyanın kıyamet ve haşre kabiliyeti vardır. İşte şu mahal kabildir olan müddeamızda dört mesele vardır. Birincisi, şu alemi dünyanın imkanı mevtidir. İkincisi, o mevtin vukuudur. Üçüncüsü, o harap olmuş, ölmüş dünyanın ahiret suretinde tamir ve dirilmesinin imkanıdır. Dördüncüsü, o mümkün olan tamir ve ihyanın vuku bulmasıdır. Birinci mesele, şu kainatın mevti mümkündür. Çünkü bir şey kanunu tekamülde dahil ise, o şeyde alâ külli hal neşvu nema vardır. Neşvu nema ve büyümek varsa, ona alâ külli hal bir ömrü fıtri vardır. Ömrü fıtrisi var ise, alâ külli hal bir eceli fıtrisi vardır. Gayet geniş bir istikra ve tetebbü ile sabittir ki, öyle şeyler, mevtin pençesinden kendini kurtaramaz. Evet, nasıl ki insan küçük bir alemdir, yıkılmaktan kurtulamaz. Alem dahi büyük bir insandır, o dahi ölümün pençesinden kurtulamaz. O da ölecek, sonra dirilecek veya yatıp sonra subhu haşirle gözünü açacaktır. Hem nasıl ki kainatın bir nüshay musaggarası olan bir şecere-i zihayat, tahrip ve inhilalden başını kurtaramaz. Öyle de şecere-i hilkatten teçavüp etmiş olan silsile-i kainat, tamir ve tecdid için tahripten, dağılmaktan kendini kurtaramaz. Eğer dünyanın eceli fıtrisinden evvel, irade-i ezeliyenin izniyle harici bir maraz veya muharrip bir hadise başına gelmezse ve onun sani hakimi dahi eceli fıtriden evvel onu bozmazsa, herhalde hatta fenni bir hesap ile bir gün gelecek ki, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ manaları ve sırları Kadir-i Ezeli'nin izniyle tezahür edip, o dünya olan büyük insan sekerata başlayıp, acip bir hırıltı ile ve müthiş bir savt ile fezayı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek, sonra emri ilahi ile dirilecektir. İnce remizli bir mesele. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder, buz, buzun zararına temeyyü eder, lüp, kışrın zararına kuvvetleşir, lafz, mana zararına kalınlaşır, ruh, ceset hesabına zayıfleşir, ceset, ruh hesabına inceleşir. Öyle de, alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına, hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Kudret-i fatıra, gayet hayret verici bir faaliyetle, kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nuru hayatı serpmesi, bir remz-i kudrettir ki, alemi latif hesabına şu alemi kesifi, nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor. Hakikatını kuvvetleştiriyor. Evet, hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez. Suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyr-ü sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe genişlenir. Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır. Sabit ve büyümüş hakikatın kâmetine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşir. Ziyade ve noksan noktasında hakikatla suret, makusen mütenasiptirler. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleştikçe hakikat o nispette kuvvet bulur. İşte şu kanun, kanunu tekamüle dahil olan bütün eşyaya şamildir. Demek herhalde bir zaman gelecek ki, kainat hakikat-ı uzmasının kışır ve sureti olan âlem-i şehadet, Fatır-ı Zülcelal'in izniyle parçalanacak, sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ sırrı tahakkuk edecektir. Elhasıl, dünyanın mevti mümkün, hem hiç şüphe getirmez ki mümkündür. İkinci mesele, mevt-i dünyanın vuku bulmasıdır. Şu meseleye delil, bütün edyan-ı semaviyenin icmağıdır ve bütün fıtrat-ı selimenin şehadetidir. Ve şu kainatın bütün tahavvülat ve tebeddülat ve tegayyüratının işaretidir. Hem asırlar, seneler adedince zihayat dünyaların ve seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde mevtleriyle asıl dünyanın da onlar gibi ölmesine şehadetleridir. Şu dünyanın sekeratını ayat-ı Kur'aniyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen bak, şu kainatın eczaları dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış, hafi, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki, eğer ecram-ı ulviyeden tek bir cirm, kün emrine veya mihverinden çık hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz fezai alemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi vaveylaya başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü düzlenecek. İşte şu mevt ve sekerat ile kadir-i ezeli kainatı çalkalar, kainatı tasfiye edip cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevatt-ı münasibeleri başka tarafa çekilir, alemi ahiret tezahür eder. Üçüncü mesele, ölecek alemin dirilmesi mümkündür. Çünkü ikinci esasta ispat edildiği gibi, kudrette noksan yoktur. Muktazi ise gayet kuvvetlidir. Mesele ise mümkinattandır. Mümkin bir meselenin gayet kuvvetli bir muktazisi var ise, failin kudretinde noksaniyet yok ise, ona mümkün değil, belki vaki suretiyle bakılabilir. Remizli bir nükte. Şu kainata dikkat edilse görünüyor ki, içinde iki unsur var ki, her tarafa uzanmış, kök atmış. Hayır, şer, güzel, çirkin, nefi, zarar, kemal, noksan, ziya, zulmet, hidayet, dalalet, nur, nar, iman, küfür, taat, isyan, havf, muhabbet gibi asarlarıyla, meyveleriyle şu kainatta ezdat birbiriyle çarpışıyor. Daima tagayyür ve tebeddülata mazhar oluyor. Başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde çarkları dönüyor. Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri ebede gidecek, temerküz edip birbirinden ayrılacak, o vakit cennet cehennem suretinde tezahür edecektir. Madem alemi beka şu alemi fenadan yapılacaktır, elbette anasır-ı esasiyesi bekaya ve ebede gidecektir. Evet, cennet cehennem şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir ve şu silsile-i kainatın iki neticesidir ve şu seyli şuunatın iki mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havzıdır ve lütuf ve kahrın iki tecelligahıdır ki dest-i kudret bir hareket-i şedide ile kainatı çalkaladığı vakit o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır. Şu remizli nüktenin sırrı şudur ki, Hakîm-i Ezelî, inayet-i sermediyye ve hikmet-i ezeliyenin iktizası ile şu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve esma-i hüsnasına ayine ve kalem-i kader ve kudretine sahife olmak için yaratmış ve tecrübe ve imtihan ise neşv-ü nemaya sebeptir. O neşv-ü nema ise istidatların inkişafına sebeptir. O inkişaf ise kabiliyetlerin tezahürüne sebeptir. O kabiliyetlerin tezahürü ise hakaik-i nisbiyenin zuhuruna sebeptir. Hakaik-i nisbiyenin zuhuru ise Sani-i Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sının nukuşu tecelliyatını göstermesine ve kainatı mektubat-ı samedaniye suretine çevirmesine sebeptir. İşte şu sırrı imtihan ve sırrı teklif iledir ki, ervah-ı âliyenin elmas gibi cevherleri, ervah-ı safilenin kömür gibi maddelerinden tasaffi eder, ayrılır. İşte bu mezkür sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince âli hikmetler için, âlemi bu surette irade ettiğinden, şu âlemin tegayyür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için irade etti. Tahavvül ve tegayyür için zıtları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlara mezcederek, şerleri hayırlara idhal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem ederek, hamur gibi yoğurarak, şu kainatı tebeddül ve tagayyür kanununa ve tahavvül ve tekamül düsturuna tabi kıldı. Vaktaki meclisi imtihan kapandı, tecrübe vakti bitti, Esma-i Hüsna hükmünü icra etti, kalemi kader mektubatını tamamiyle yazdı, kudret nukuşu sanatını tekmil etti, mevcudat vezaifini ifa etti, mahlukat hizmetlerini bitirdi, her şey manasını ifade etti, dünya ahiret fidanlarını yetiştirdi, zemin sani kadirin bütün mucizatı kudretini umum havarikı sanatını teşhir edip gösterdi. Şu alemi fena, sermedi manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine taktı. O sani Zülcelal'in hikmeti sermediyesi ve inayeti ezeliyesi, o imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o Esma-i Hüsna'nın tecellilerinin hakikatlarını, o kalemi kader mektubatının hakaikını, o numune misal nukuşu sanatının asıllarını, o vezaif-i mevcudatın faydelerini, gayelerini, o hidamat-ı mahlukatın ücretlerini ve o kelimat-ı kitab-ı kainatın ifade ettikleri manaların hakikatlarını ve istidat çekirdeklerinin sümbüllenmesini ve bir mahkeme-i kübra açmasını ve dünyadan alınmış misali manzaraların göstermesini ve esbab-ı zahiriyenin perdesini yırtmasını ve her şey doğrudan doğruya Halık-ı Zülcelal'ine teslim etmesi gibi hakikatları iktiza etti ve o mezkür hakikatları iktiza ettiği için kainatı dağdayı tegayyür ve fenadan, tahavvül ve zevalden kurtarmak ve ebedileştirmek için o zıtların tasfiyesini istedi ve tegayyürün esbabını ve ihtilafatın maddelerini tefrik etmek istedi. Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek. İşte şu tasfiyenin neticesinde cehennem ebedi ve dehşetli bir suret alıp taifeleri وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedi, haşmetli bir suret giyerek ehil ve ashabı Selamun aleyküm tıbdüm fedhuluha halidin hitabına mazhar olacak. 28. sözün 1. makamının 2. sualinde ispat edildiği gibi, Hakîm-i Ezeli, şu iki hanenin sekenelerine, kudret-i kamilesiyle ebedi ve sabit bir vücut verir ki, hiç inhilal ve tegayyüre ve ihtiyarlığa ve inkıraza maruz kalmazlar. Çünkü, İnkıraza sebebiyet veren tagayyürün esbabı bulunmaz. 4. mesele, şu mümkün vaki olacaktır. Evet, dünya öldükten sonra ahiret olarak diriltilecektir. Dünya harap edildikten sonra o dünyayı yapan zat yine daha güzel bir surette onu tamir edecek, ahiretten bir menzil yapacaktır. Şuna delil, başta Kur'an-ı Kerim binler berahini akliyeyi tazammun eden umum ayatı ile ve bütün kütüb-ü semaviye bundan müttefik olduğu gibi, Zat-ı Zülcelal'in evsaf-ı celaliyesi ve evsaf-ı cemaliyesi ve Esma-i Hüsna'sı bunun vukuuna kat'i surette delalet ederler ve Enbiya'ya gönderdiği bütün semavi fermanları ile kıyameti ve haşrin icadını vaat etmiş, işte madem vaat etmiş, elbette yapacaktır. 10. sözün 8. hakikatine müracaat et. Hem başta Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın bin mucizatının kuvvetiyle, bütün enbiya ve mürselinin ve evliya ve sıddıkinin vukuunda müttefik olup haber verdikleri gibi, şu kainat bütün ayatı tekviniyesiyle vukuundan haber veriyor. Elhasıl 10. söz bütün hakaikıyla, 28. söz 2. makamında lasi yemalardaki bütün berahiniyle, grup etmiş güneşin sabahleyin yeniden tulu edeceği derecesinde bir kat'iyetle göstermiştir ki, hayat-ı dünyeviyenin grubundan sonra şems-i hakikat, hayat-ı uhreviyye suretinde çıkacaktır. İşte baştan buraya kadar beyanatımız, ismi hakimden istimdat ve feyzi Kur'an'dan istifade suretinde kalbi kabule, nefsi teslime, aklı ikna, ihzar için dört esas söyledik. Fakat biz neyiz ki buna dair söz söyleyeceğiz? Asıl şu dünyanın sahibi, şu kainatın halıkı, şu mevcudatın maliki ne söylüyor? Onu dinlemeliyiz. Mülk sahibi söz söylerken başkalarının ne haddi var ki fuzuliyane karışsın? İşte o saniye hakim, dünya mescidinde ve arz mektebinde asırlar arkasında oturan taifelerin umum saflarına hitaben irat ettiği hutbe-i ezeliyyesinde kainatı zelzeleye veren اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ve bütün mahlukatı neşelendiren, şevke getiren وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِكُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِكْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ gibi binler fermanları malikül mülkten, sahibi dünya ve ahiretten dinlemeliyiz. Âmennâ ve saddaknâ demeliyiz. Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm. Rabbenâ lâ tuâkhidnâ in nesînâ ev ahtâ'nâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema sallayta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid.